isa pang nagmamahal sa'yo. Di ka iiwan, di ka mag-iisa, di mo man pansinin, di yun ang mahalaga. Kung mabigo ka man, laging kasama mo, di pa may isa pang nagmamahal sa'yo. May isa pang nagmamahal sa'yo, nadarama lagi ang nadarama mo. Kahit na mag-iba kulay ng iyong mundo, may isa pa, may isa pa nagmamahal sa'yo. Di ka luluha, di ka masasaktan, di na magtatampo kung isipin mo lang. Kung ang pangako'y di maging totoo, isa pang nagmamahal sa'yo. May isa pang nagmamahal sa'yo, nadarama lagi ang nadarama mo. Kahit na mag-iba kulay ng iyo, may isa pa, may isa pa nagmamahal sa'yo. May isa pa nagmamahal sa'yo, nadarama lagi ang nadarama mo. Kahit na mag-iba kulay ng iyong mundo, may isa pang nagmamahal sa'yo. May isa pang nagmamahal.